wyprzedaż rocznika 2024 z najlepszym finansowaniem i 5-letnią gwarancją producenta. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 18. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost. Projekty polsko-amerykańskie są realizowane bez względu na to, kto rządzi, zapewnia szef MSZ-u. Na wybór Ameryki reaguje cały świat, są już komentarze z Bliskiego Wschodu. A w tym serwisie powiemy też o poszukiwaniu śladów historii Świnoujścia. Gratulacje i zapewnienia o chęci współpracy. Rządzący reagują na wygraną Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich. Projekty polsko-amerykańskie są realizowane bez względu na to, kto rządzi w obu krajach, powiedział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Podając przykład bazy tarczy rakietowej w Redzikowie, szef MSZ-u wyraził nadzieję, że współpraca będzie kontynuowana w przyszłości. Otworzymy bazę w przyszłym tygodniu. Jak widać, niezależnie od tego, kto rządzi w danym kraju, dobre projekty polsko-amerykańskie dochodzą do skutku i mam nadzieję, że tak samo będzie w ogólnych relacjach. Minister przypomniał, że kolejne etapy realizacji tego pomysłu przechodziły przez rządy różnych opcji zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce. Bliski Wschód reaguje na wygraną Donalda Trumpa. Teraz będzie musiał zająć się także niestabilną sytuacją w regionie, gdzie Izrael jest stroną konfliktu w Strefie Gazy i w Libanie. Premier Izraela Benjamin Netanyahu już pogratulował Donaldowi Trumpowi zwycięstwa, nazwał go przyjacielem, a na platformie X napisał, że powrót kandydata republikanów do Białego Domu to nowy początek dla Ameryki i potężne zaangażowanie w wielki sojusz Stanów Zjednoczonych i Izraela. Hamas przestrzegł Donalda Trumpa, żeby ten wyciągnął wnioski z błędów urzędującego prezydenta Stanów Joe Bidena. Wysoki rangą funkcjonariusz Hamasu Sami Abu Zuri twierdzi, że to będzie test dla Donalda Trumpa, czy jako prezydent zgodnie ze swoimi zapowiedziami powstrzyma wojnę w ciągu kilku godzin. Natomiast przywódca Hezbollahu Naim Qassem powiedział w nagraniu wideo, że jedynie rozwój sytuacji na polu bitwy, a nie posunięcia polityczne doprowadzą do zakończenia działań zbrojnych między Hezbollahem a wojskiem Izraela. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. A więcej o zakończonej kampanii i wyborach prezydenckich w USA o 20.05 w klubie Trójki. Wybory i ich wyniki będą pretekstem do rozmowy o podzielonym amerykańskim społeczeństwie. A czynników polaryzujących jest wiele, od ubożenia klasy średniej po przemiany kulturowe i społeczne. Gośćmi Pauliny Wilk będą reportażystka Ewa Winnicka oraz amerykaniści Łukasz Pawłowski i Piotr Tarczyński. Płatne staże mogą być znaczącym wsparciem organizacji zajmujących się wolontariatem. Takie wnioski płyną z pilotażowego programu wprowadzonego przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu. Nazwaliśmy to stażem obywatelskim, podczas którego stażyści działają w wyznaczonym czasie za określone wynagrodzenie, mówi prezeska stowarzyszenia Agnieszka Lisowska-Lewkowicz. Co najmniej kilka godzin dziennie za niewielką kwotę, taką, która absolutnie nie jest porównywalna do pensji, ale jest może czymś, co można porównać ze stypendium takim na uniwersytecie. Jest to taka sytuacja, w która związuje na dłużej wolontariusza, no tego potencjalnego działacza czy osoby, która chce coś zrobić z organizacją. Ekspertka uważa, że ten pomysł nie wypacza samej idei wolontariatu, ale konieczna jest dyskusja w tej sprawie z innymi organizacjami. Świnoujski kronikarz miejski poszukuje śladów historii miasta. To mogą być zdjęcia, dokumenty, wspomnienia. Celem jest pokazanie, jak rozwijał się jeden z najpopularniejszych w Polsce kurortów. Poszukiwania fotografii z przeszłości już trwają. To praca detektywistyczna, ale są pierwsze sukcesy, mówi Krzysztof Nowak, kronikarz miejski w Świnoujściu. Taka ciekawostka. Jeden z promów, który się pojawił po odnowieniu połączenia ze Skandynawią, zdjęcie znalazłem w tygodniku polskim wydawanym w Paryżu. A miasto apeluje do osób, które mogą pomóc w odtworzeniu historii. Jeżeli mają na przykład na strychach stare wspomnienia, stare zdjęcia, mówi Wojciech Basałego z Urzędu Miasta w Świnoujściu. To mogą zadzwonić, mogą wysłać maila, mogą przyjść osobiście i porozmawiać. A biuro kronikarza miejskiego znajduje się w Świnoujskim Urzędzie Miasta. Rafał Molenda, Polskie Radio. Kronikarz miejski w Świnoujściu działa od 1 sierpnia. Jego zadaniem jest zbieranie i archiwizowanie istotnych informacji na temat procesu rozwoju miasta. Wcześniej, do roku 1977, zajmował się tym dyrektor Muzeum Rybołówstwa Morskiego. Potem historii miasta nie dokumentował nikt. Klimat. Stacje monitorujące jakość powietrza przy dużych ulicach notują przekroczenia dopuszczonych poziomów zanieczyszczeń. To efekt wzmożonego ruchu samochodowego i powrotów z pracy. A pod wieczór z powodu braku wiatru mogą być też odczuwalne zanieczyszczenia pochodzące z tzw. niskiej emisji, czyli przydomowych kominów. W tym czasie lepiej ograniczyć wietrzenie mieszkań. Z najnowszego komunikatu przysłanego Polskiemu Radiu przez Instytut Ochrony Środowiska wynika, że jakość powietrza w Europie nadal stanowi największe zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. W przypadku Polski o złej jakości powietrza odczuwalnej lokalnie decyduje przede wszystkim spalanie paliw stałych do celów indywidualnej produkcji ciepła. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 18:00 sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Tenis na początek. Jesteśmy po wszystkich meczach grupowych w WTA Finals w Riyadzie, w tych dzisiejszych w grupie. Oczywiście w tych dzisiejszych najpierw Chinka Qin Wenzhen dała sztundę, mówiąc językiem branżowym, Włoszce Jasmine Paolini. Wygrała 2-1 i awansowała do półfinału nieoficjalnych Mistrzostw Świata. Wcześniej awans miała zapewniony Białorusinka Aryna Sabalenka i dlatego mogła sobie pozwolić na 3-setową porażkę z Rosjanką z kazachskim paszportem Jeleną Rybakiną, która wspólnie z Paolini pakuje mandżur, cytując klasyka w tym wypadku, Laocze z utworu Hydro Piekło Wstąpienie. Po tenisie piłka i Liga Mistrzów. Zjawiskowo na papierze zapowiada się mecz w Mediolanie. Inter zagra z Arsenalem Londyn. Od pierwszego gwizdka sędziego po boisku w trykocie Nera Zurich ma biegać Piotr Zieliński. Występ Jakuba Kiwiora dla kanonierów mniej prawdopodobny. Robert Lewandowski powinien z kolei wybiec w pierwszej jedenastce Barcelony. Wojciech Szczęsny pewnie zasiądzie na ławce rezerwowych i tam rozpocznie spotkanie w Belgradzie przeciwko Cerfenie z Weździe Belgrady. Tak to spotkanie zapowiada były napastnik reprezentacji Polski, Roman Kosecki. Czerwona Zvezda też klub z tradycjami i wielką historią, natomiast piłkarsko zdecydowanie Barcelona faworytem. Trzymamy kciuki za Wojtka i za Roberta. No, oby wszystko dobrze poszło. Początek meczów w Belgradzie i Mediolanie o 21:00. Legia Warszawa gra jutro w Lidze Konferencji z Dynamem Mińsk. W bramce Legionistów nie wystąpi kontuzjowany bramkarz Kacper Tobiasz, a ich trener Portugalczyk Gonzalo Feio kurtuazyjnie mówi o przeciwniku. Jest to drużyna, która zdecydowanie potrafi zamknąć dostęp do własnej bramki. 17 czystych kąt w lidze i okej, dla argumentów, że ta liga nie jest najmocniejsza, też możemy spojrzeć na ich mecze z dobrymi rywalami w Europie, bo z Anderlechtem dwie porażki 0-1, HJK Helsinki również 0-1, Hac ze Szkocji 2-1, więc to są minimalne porażki. Ale jednak porażki. Na zakończenie serwisu znów o Lidze Mistrzów, Lidze Mistrzyń. No, ekipa Budowlanych Łódź właśnie zaczyna trudne wyjazdowe spotkanie w Stambule przeciwko Fenerbahce. A na tablicy wyników? Fenerbahce 9, Budowlani 6. Sport wróci na naszą antenę po 21:00. Wtedy będziemy znać wynik tego spotkania. Proszę bardzo. Wieczorem i nocą jedynie na południowym wschodzie pogodnie, poza tym pochmurno, ale nigdzie nie powinno padać. No i nocą też uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. We wschodniej połowie kraju również osadzające szać. Tej nocy przymrozki do minus 4 stopni w Kotlinach Karpackich, do plus 4, plus 5 na zachodzie oraz nad morzem. Jutro pochmurno z przejaśnieniami, w cień najwięcej rozpogodzeń na południowym wschodzie, ale też w ciągu dnia możliwe mgły przed południem oraz wieczorem. Wieczorem miejscami na Pomorzu oraz w Bieszczadach możliwa także mrzawka. Jutro od 4 stopni na Pomorzu i Wybrzeżu do 9 na Podkarpaciu. Fenerbahce Budowlani 10-7. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. 8,5 minuty po godzinie 18. Dawno tego nie mówiłem. No i gitara. metal raver. Turn up the bass, why don't you do us all a favor? Rocker to rocker, raver to raver. Turn up the bass, why don't you do us all a favor? Apollo 440 w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki, 13 minut po godzinie 18 i Państwa komentarze po wygranej Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Pytacie Państwo, co się stanie teraz, gdy Trump wygrał wybory. Zakończą się wszystkie konflikty na świecie. Zakończy się wojna na Ukrainie. USA stanie się krajem mlekiem, miodem, ropą naftową płynącym. A tak na poważnie, biednym będzie jeszcze gorzej, bogatym będzie oczywiście lepiej. A co będzie dalej? Oczywiście będziemy Państwa o tym informować, nie tylko w audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki. Zapowiedzi były szumne, ale plan spalił na panewce. Na razie nie będzie państwowego dofinansowania do zakupu rowerów elektrycznych. Powód? Wniosek o finansowanie przepadł w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Zatem co dalej? Za bardzo nie wiadomo, choć szanse na realizację wciąż są. Idziemy właśnie po syna do przedszkola. Córka tutaj już jest odebrana ze żłobka i jedzie ze mną po brata. Krzysztof Gubański to użytkownik elektrycznego roweru cargo. Z tyłu rower, z przodu taczka, wspomaganie elektryczne, ale nadal rower, nie skuter, nie motocykl, więc może się poruszać po infrastrukturze rowerowej. To prawda, że zrezygnowali Państwo w ogóle z samochodu? I prawda, i nieprawda. W zasadzie to nigdy się nie zdecydowaliśmy na zakup samochodu. Niestety w Polsce tego typu myślenie to wciąż rzadkość, a przecież w dużym mieście poruszanie się na dwóch kółkach może być znacznie szybsze, wygodniejsze, no i nie musi wcale męczyć. Często takim kompromisem pomiędzy właśnie jazdą autem a rowerem staje się rower elektryczny. Tłumaczy Piotr Łuczyński ze Stowarzyszenia Zdrowy Rower. Który pozwala relatywnie szybciej przejechać ten sam odcinek przy mniejszym wysiłku. I dlatego powstał pomysł uruchomienia programu dopłat pod nazwą Mój Rower Elektryczny. W największym skrócie 5000 zł dopłaty maksymalnie dla roweru indywidualnego, elektrycznego i 9000 do roweru cargo. Wyjaśnia Maciej Mazur, szef Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności i rozkłada ręce, bo gruchnęła właśnie wieść, że szumnie zapowiadany program nie uzyskał finansowania. Resort klimatu przyznał wprost. Rzeczywiście potwierdzam, że Europejski Bank Inwestycyjny uznał tutaj, że wspiera on programy, które mają wyższy poziom redukcji dwutlenku węgla. Mówi pełniący obowiązki rzecznika ministerstwa Paweł Marciniak. To oznacza dla nas kolejne poszukiwania finansowania tego programu. Chcielibyśmy, żeby był on realizowany. Szukamy innych możliwości, bo jest ich trochę, jeśli chodzi o możliwości pozyskania finansowania z innych źródeł. Jakich? Tego już się nie dowiedzieliśmy. Pytanie, dlaczego wnioskowano o pieniądze w Europejskim Banku Inwestycyjnym, skoro bardzo podobny wniosek złożyła też Litwa i ten też został odrzucony. To niestety oznacza, że ci, co czekali z zakupem roweru i sama branża, przynajmniej na razie obejdą się smakiem. Deklaracje wywołują efekt pozytywny, ale jeśli za deklaracjami nie idą realne działania, to one mają efekt odwrotny do zamierzonego. I w tej chwili rynek jest na zaciągniętym hamulcu ręcznym. Wszyscy do końca nie wiedzą, jaka będzie przyszłość. Nie wiemy, kiedy ta przyszłość zostanie nam przedstawiona. I teraz branża bardzo mocno odczuwa negatywne tego konsekwencje, co jest oczywiste. Nikt dziś nie kupuje roweru cargo elektrycznego, nie kupuje roweru elektrycznego zwykłego, bo czeka na to, kiedy ewentualnie dopłaty zostaną uruchomione. Dlatego Stowarzyszenie i branża zamierza naciskać na resort i w ciągu kilku dni wystosuje apel, by przygotować szybki plan działania. Resort zapewnia, że broni nie składa. Ponieważ to jest program zupełnie nowy, w związku z tym szukamy możliwości realizacji tak innowacyjnych programów. I cały czas oczywiście rozmawiamy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Tyle, że i to już pewne, bez poślizgu się nie obędzie. Oby nie okazało się, że program w ogóle okaże się fiaskiem. A przypomnijmy, że na programie mieliby skorzystać nie tylko rowerzyści, ci aktualni czy też potencjalni, ale i polscy producenci. Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika jednak, że i tu program nie domaga, trzeba go uszczelnić tak, by w ramach dofinansowania nie wspierać zakupów na przykład chińskich pojazdów, no, co tu dużo mówić, niespełniających europejskich norm czy homologacji, a tych po naszych ścieżkach rowerowych czy ulicach jeździ mnóstwo. Zresztą na co nasz reporter Kuba Witkowski już Państwu wielokrotnie zwracał uwagę. Zapraszamy do Trójki, małpa Polskie Radio PL mailowo, 2273 telefonicznie. Czekamy na opinię Państwa. Solid gold. Kio, nie bez przyczyny pojawiają się właśnie tutaj, bo teraz powiemy Państwu o sukcesie. Kocim. Sukcesie na światową skalę. No taka ciekawa historia. Maciej Jastrzębski opowie i samą historię, i o wyzwaniach, jakie stoją przed korespondentem zagranicznym specjalizującym się w tematyce wschodniej. Przed południem zatelefonował do mnie Paweł Turski. Jest temat z twojej dziedziny, mówię, a w głosie słyszę delikatny uśmiech. Skoro zajmujesz się tematyką międzynarodową, to czy mógłbyś opowiedzieć o... Paweł zawiesił głos i po pewnym czasie dodał... O kocie rasy rosyjski-niebieski. Zgodziłem się, sprawdziłem. Jest rasa rosyjski-niebieski, inaczej nazywana też archangielską lub maltańską. Właśnie nasz polski kociak tej rasy o imieniu Bacardi został mistrzem świata, z czego niezwykle dumna jest właścicielka kota i hodowli etc. Blue, pani Joanna Kowalczyk. W tym konkursie udało nam się zdobyć tytuł mistrza świata. Jak ja to mówię, jest to najpiękniejszy kot na świecie. Na pewno dla mnie jest najpiękniejszym kotem na świecie i zawsze nim pozostanie. I nie jest tylko kotem tego roku, tylko dla mnie, dla mojej rodziny będzie kotem najpiękniejszym na świecie zawsze. No i to jest właśnie najwspanialsze w tym wszystkim. Ale to nie jest chyba do końca tak, że ten kot po prostu sam jest z siebie taki piękny, tylko trzeba o niego zadbać i odpowiednio go przygotować, prawda? Kot rosyjski niebieski, tym, którym jest właśnie Bacardi, jest to rasa krótkowłosa i stosunkowo bardzo niewiele wymaga, jeśli chodzi o wygląd. Chodzi mi o czesanie, dbanie o skórę, tak jak to jest przy kotach długowłosych bądź bezwłosych. Na pewno dbamy bardzo o jego dietę, ale żadnych jakichś specjalnych zabiegów się przy niej nie robi. A ciekawe, co na to Bacardi? Świętował czy zmęczony towarzystwem ludzi poszedł spać? Nie wiedział, co się wydarzyło, bo na szczęście dużo, dużo spał. Natomiast nagródkę, jaką dostał, taką kociarze będą wiedzieli, myszkę śmierdziuszkę, jest to taka zabawka nasączona walerianą. No był zauraczony, tak? Więc postanowił się tam zanurzyć tutaj w zapach zabawki i sądzę, że dla niego to było taką dużą dozą relaksu. Cieszymy się z sukcesu i kota, i hodowli. Tak jak cieszymy się również sukcesami hodowców koni, psów czy ptaków, zwłaszcza orłów i sokołów. Z łezką w oku oglądamy filmy, w których bohaterami są zwierzęta. Wreszcie podziwiamy zwierzaki za ich mądrość i oddanie. Ale czy na pewno odpłacamy zwierzętom jak należy za tę radość, którą nam dają? Staram się bardzo mocno uświadamiać tych właścicieli moich kotów, ale również staram się, żeby oni poszerzali swoją wiedzę na temat opieki nad kotami. Bardzo bym chciała, żeby Bacardi jako najpiękniejszy kot był ambasadorem kotów, którym się nie powiodło tak jak jemu. Tak, żeby właśnie szerzyć przez Bacardiego szacunek do zwierząt. Codziennie na portalach społecznościowych widzimy informacje o tym, że zwierzętom dzieje się krzywda. O ileż ich życie byłoby prostsze i weselsze, gdybyśmy odpowiedzialnie podchodzili do kwestii bycia właścicielem zwierzaka i roztaczali nad nim odpowiednią opiekę. Pies czy kot to nie zabawki, którymi można się znudzić. To zadanie na całe ich krótkie życie. Ktoś się uśmiechnie, ktoś wzruszy ramionami, ale jeśli przyjrzeć się bliżej, to sprawa jest wielka, zresztą wygrana też. Kot z hodowli w Gdańsku został mistrzem świata najładniejszym, najlepiej utrzymanym, wychowanym kotem na kuli ziemskiej. Gratulujemy. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Dobre są filmy te, gdzie ginie główny bohater, gdzie miłość jest spełniona. Na co nam happy end? Nie było to miłe. Yeah.

Szukasz niezawodnego dostawczaka? Poznaj Toyotę ProAce Max. Największy i najbardziej wszechstronny model w gamie ProAce. Aż 19 wersji nadwozia do 17 metrów sześciennych ładowności i uciąg przyczepy do 3 ton. A do tego gwarancja do 3 lat lub miliona kilometrów i atrakcyjny leasing 102,8% z Toyota Leasing. Ten oraz inne odświeżone modele z rodziny ProAce znajdziesz w salonach Toyoty. Informacja skierowana do przedsiębiorców. Finansowanie uzależnione od oceny zdolności finansowej. Żegnamy reklamy. Po 18.30 skrót serwisu Trójki. Agnieszka Drost. W Komisji Europejskiej rozpoczęła się procedura zatwierdzania drugiej wypłaty pieniędzy dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy, dowiedziała się brukselska korespondentka Polskiego Radia. Komisja przygotowuje się do wypłaty w Warszawie 9 400 000 000 euro. Jest szansa, że Polska otrzyma pieniądze jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Byłoby dobrze, gdyby przeciwko COVID-19 zaszczepiło się 2-3 miliony osób w sezonie, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Nową szczepionką zaszczepiło się do tej pory około 100 tysięcy osób. Według szefa GIS-u szczepienia przeciwko COVID-19 wpisały się już cyklicznie w szczepienia sezonowe. Ponad 370 drzew zostanie wyciętych przy autostradzie A6 na 15-kilometrowym odcinku między węzłami Szczecin-Dąbie i Radziszewo. Jest to fragment drogi, który w dużej części przebiegał przez Puszczę Bukową. Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad uspokaja, że pod topór pójdą wyłącznie drzewa w najgorszej kondycji, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu kierowców. Te drzewa w bardzo złym stanie, bądź wręcz już martwe i groziły po prostu, w szczególności przy wystąpieniu znaczących porywów wiatru, zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego i aby tego uniknąć, będziemy te wycinki przeprowadzać. A wycinka drzew przy A6 rozpocznie się na przełomie roku i zakończy do końca roku przyszłego. Więcej informacji w serwisie o 19.00. To już za 28 minut. Tymczasem ekonomiczne podsumowanie dnia i Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Reakcje rynków na informację, że Donald Trump wraca do Białego Domu, były schematyczne, mówi Marek Rogalski z domu maklerskiego BOŚ. Nowy rekord ustanowiła cena bitcoina i mocno zyskał dolar. Rynek walutowy zareagował o wiele mocniej niż warszawski parkiet, gdzie widzieliśmy niewielkie wzrosty głównych indeksów. To, co zwraca uwagę, to obawy inwestorów co do nowej polityki prezydenta USA, zwłaszcza w temacie ceł. Te kwestie mogą mieć wpływ na postrzeganie przez inwestorów rynków wschodzących, do których też należy Polska. Więc najbliższe dni mogą upłynąć pod znakiem podwyższonej zmienności, zwłaszcza na rynku walutowym. Na warszawskiej giełdzie indeks największych spółek zyskał dziś 0,2%. Dolar kosztuje obecnie 4,05 zł, euro 4,35, frank szwajcarski 4,62, a funt brytyjski 5,23 zł. Tak jak się spodziewali analitycy, Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Jak wyjaśnia Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, przeciwko obniżkom stóp przemawia rosnąca inflacja. Tym najważniejszym czynnikiem, jak się wydaje, jest cały czas niepewność co do kształtowania się cen energii wraz z początkiem przyszłego roku, bo to właśnie te decyzje będą miały wpływ na poziom inflacji. Ta inflacja na razie jest w fazie wzrostowej i znajduje się na poziomie 5% według ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego i zapewne w tych najbliższych miesiącach też w tych okolicach się utrzyma. A podstawowa stopa NBP nadal wynosi 5,75%. Pierwsze dni listopada przyniosły niewielką obniżkę cen benzyny i diesla na stacjach. Tankowanie jest o kilka groszy tańsze niż pod koniec października. Tak wynika z analiz portalu epetrol.pl. Najtańszą benzyną cieszyli się ostatnio mieszkańcy województwa lubuskiego, a najdroższą tankowali mieszkańcy Podkarpacia. Ceny mieszkań zaczynają hamować. W trzecim kwartale w 17 największych miastach ceny rosły jeszcze w tempie dwucyfrowym w skali roku, ale w skali kwartału zaczęły się stabilizować, mówi Jędrzej Lubasiński z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W Warszawie średnia cena nowych ofert to ponad 18,5 tysiąca złotych za metr kwadratowy na rynku wtórnym i około 17,5 tysiąca złotych na rynku pierwotnym. W Krakowie, czyli w drugim najdroższym mieście Polski, ceny na obu rynkach kształtowały się na poziomie około 16,5 tysiąca złotych za metr kwadratowy. W kolejnych kwartałach będziemy najprawdopodobniej świadkami dalszego spowolnienia wzrostów rocznych, jeżeli chodzi o ceny sprzedaży mieszkań, aż do poziomów jednocyfrowych. W 6 największych miastach Polski stabilizacja cen utrzymuje się od kwietnia. Zmiany klimatu nie służą polskim rolnikom. W tym sezonie w najgorszym momencie aż 13 województw zmagało się z suszą rolniczą, która spowodowała poważne straty w uprawach zbóż, owoców i roślin strączkowych, mówi Monika Mazurczak-Kaczmaryk z Fundacji Wspomagania Wsi. Spośród wszystkich naturalnych katastrof to brak wody ma największy wpływ na wielkość produkcji rolnej. Nawet 1/3 strat w produkcji zwierzęcej i roślinnej jest spowodowana przez suszę. W Polsce z tego powodu tracimy co roku nawet do 6,5 miliarda złotych. A sytuację pogarsza fakt, że Polska jest uboga w zasoby wodne. W Europie średnia ilość wody przypadająca na jednego mieszkańca wynosi około 5000 metrów sześciennych, a w naszym kraju jest ona prawie trzykrotnie niższa. A w pogodzie, że jutro pochmurno z przejaśnieniami, w dzień najwięcej rozpogodzeń na południowym wschodzie, wieczorem miejscami na Pomorzu oraz w Bieszczadach możliwa mrzawka. Jutro od 4 stopni na Pomorzu i Wybrzeżu do 9 na Podkarpaciu. W audycji popołudniowej zastanawialiśmy się dziś nad tym, co nas truje. Okazuje się, że wzmożony ruch uliczny podczas porannych dojazdów do szkół najbardziej truje. Pani Sylwia napisała, proszę sobie wyobrazić, że w mojej wiejskiej szkole gminnej dyrektorzy szkół zakazali dzieciom z przedszkola jeździć autobusem szkolnym, bo dzieciaki są za małe. Rodzice dzieci z podstawówek, przy których są przedszkola, nie mogą wysyłać młodszego dziecka ze starszym rodzeństwem, zatem starsze może jechać autobusem, ale młodsze, matka lub ojciec, za tym autobusem wiezie własnym autem. Zatem to nie jest tylko problem wyłącznie miast. Z pozdrowieniami od pani Sylwii. Dziękujemy serdecznie. Forgive everybody and remember. For each of all, for every man a religion. Face everybody and rue everything and all more. Forget everything and remember. Amazing revelations, final execution and resurrection, free expression as revolution, finding everything and realizing. You got the feeling, you got the feeling, you got the feeling, you got the feeling. You got the feeling. You got the feeling. You got the feeling. W audycji popołudniowej kilka chwil temu mówiliśmy o tym, że kot z hodowli w Gdańsku został mistrzem świata, najładniejszym, najlepiej utrzymanym, wychowanym kotem naszego globu. No i państwo także się chwalą, 2 dwójki i 7 trójek. Na temat kotów i krótkiego ich życia, mój Rychu żył 24 lata, ja mam 48 lat. Przeżyliśmy razem ze sobą połowę życia i wydaje mi się, że to było dość długo, a nie krótko. Ile wspomnień, ile radości przez ten czas. Pozdrawiamy gorąco. 19 minut pozostało do 19. Teraz specjalnie dla państwa to, co przygotowało studio reportażu i dokumentu Polskiego Radia. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Po protestach w 2020 roku, największych protestach w historii niepodległej Białorusi, rodzina Marka i Oksany została zmuszona do opuszczenia kraju. Znaleźli swój drugi dom na Podlasiu. Tam rozpoczęli nowe życie. Mają też marzenie. Chcieliby zbudować 200 naturalnych uli, takich w kłodach drewna i umieścić je na drzewach, tak by wpisały się w krajobraz nowej ojczyzny. Pamiętają, jak ich dziadkowie chodzili po lesie, wspinali się na drzewa, by sięgać po miód. Dom Marka i Oksany odwiedził Juraj Lichtarowicz z redakcji białoruskiej Polskiego Radia. Swój reportaż zatytułował „W pogoni za marzeniami”. Podlasia to region, w którym Białorusini żyją od dawna. Jednak w ciągu kilku ostatnich lat tysiące Białorusinów zaczęło masowo emigrować z Białorusi do Polski, w tym na Podlasie. Głównym powodem stały się sfałszowane wybory w sierpniu 2020 roku i rozpętane potem represje przez reżim w Mińsku. Wielu z białoruskich uchodźców wybiera miasta. Jednak są tacy, którzy chcą mieszkać tylko na wsi. Jest niejaka suwieś pomiesz tym, jak wygląda żytło człowieka. Ponoć istnieje związek pomiędzy tym, jak wygląda dom danej osoby, a tym, jaka ta osoba jest. Kiedy przyjechaliśmy na Podlasie i po raz pierwszy zobaczyliśmy drewnianą architekturę, podwórka, ławki, drobne atrybuty życia ludzi, którzy tu mieszkają, po prostu rozpłakałam się. Ja po prostu płakałam. Теперь как бы ведаем своё життё прикладно там не ведаю, ну хотя бы Teraz znamy nasze życie na najbliższe 5 lat. Wiesz, że u ciebie всё уже. Już nie będzie czasu na myślenie o dawnym życiu, o Białorusi, ale musimy skupić się na tym, co będzie dalej. Jest dom, jest codzienność. Wiemy, co trzeba zrobić. Jeden ból jest już zamknięty. Одна боль уже такая зачиненная. Będąc w okolicach Hajnówki i Białowieży, dowiedziałem się, że tamtejsi mieszkańcy mają nowych sąsiadów. Białorusinów z Polesia. To Mark i Oksana, młoda para z dwójką dzieci, którzy z środkowego Polesia na Białorusi, z regionu Stolenszczyny, przeprowadzili się do Polski, gdzie próbują rozpocząć życie na nowo. No tak stało się, że przyjechał Polszczu... Początkowo osiedliliśmy się na Mazurach. Wtedy bardzo tęskniliśmy za Białorusią, ale kiedy zdaliśmy sobie sprawę, że nie mamy szans na powrót, zaczęliśmy szukać możliwości znalezienia czegoś podobnego do Białorusi, ale za granicą. Chociaż studiowałam turystykę, moje jedyne wyjazdy zagraniczne to podróże pociągiem na zakupy spożywcze do Udrycka, małego ukraińskiego miasteczka niedaleko granicy z Białorusią. Nie miałam żadnych szczególnych oczekiwań, że będę mieszkać gdzieś za granicą. Думали про Віленщину, там gdzieś, ale tak jak poczęli żyć już i... Myśleliśmy o Wileńszczyźnie, ale w Polsce zaczęto legalizację, a potem usłyszeliśmy o Podlasiu. Podlasze tak, думали, что тут на Подляше, до речи, там такая мешанка, że jest taka mieszanka polskich i białoruskich wsi, że jest tu znaczna część białoruskiej kultury. Nasz ty kawałek takiej kultury białoruskiej. My jedziemy, my często kataliśmy, kiedy żyli na Mazurach. Kiedy mieszkaliśmy na Mazurach, często przyjeżdżaliśmy tu, na Podlasie, żeby zobaczyć i odpocząć. Jedziesz 3 godziny w jedną stronę, żeby zobaczyć te wioski. Żyjesz na Mazurach i ciebie okrążają betonne, murowane, takie współczesne chaty, to to Może komuś ci i blisko. Na Mazurach mieszka się w otoczeniu nowoczesnych, betonowych domów. Ale u naszej sytuacji to komuś to może być bliskie, ale dla nas było zupełnie obce. Na Mazurach było bardzo nowoczesnie, europejsko, lecz nie było tam miejsca dla naszej duszy. Уже все так по-європейськи, сучасно, і в этом не було душі, нашої душі. Ну і таким чином. No więc po roku na Mazurach zaczęliśmy szukać tu mieszkania, żeby się przeprowadzić. Dom znaleźliśmy przez przypadek. Na Podlasiu bardzo trudno znaleźć dom do wynajęcia we wsi. Хату на винайм на вёсцы. На Беларуси Марки Оксана управляли ремёсло гарнцарски. Продукавалі кубкі, талежы, начыня з гліны. Займаваліся теж адукацыё на всі, папулярызуюць з жемёсло ораз шацунак до прыроды і шрадовіска. Мы на вёсцы, займаемся... Ве всі займуємо ще жемёслом, цераміком. Раз в тигодню їздимо на почту до міста і висилаємо пачки. Окромя кераміки я ще малюю. Опруч цераміки займуюся також малюванням. Є то приємна чинність для моєї душі. Очевидно, огород, щоб був сенс виходити на подворко. Перший емігрантський урожай. Зібралися ми перші плони на еміграції. Бурачки, морковочки, вельми. Помідори, огурки, бураки, мархев. Jestem bardzo zadowolona. Nadal jemy to wszystko. Serce się raduje, gdy można wyjść i coś zrobić, przyciąć, posadzić. Dobry taki wyskowy zaniatek i jeszcze i korzystny. Co w ruchu wywalcie? Co? Dziadu rozejdzie? Co? Bardzo prawo. Wyjeżdżacie, bo na te pobytki pojdete. Bo na to duże. Bardzo chyba jest w ogóle diabeł. Nie będziesz ty. Co? Ty będziesz ty? Na początku ja zachodził do sąsiedziów, na przykład tam, na początku odwiedzałem sąsiadów, żeby się poznać. A teraz, kiedy przy mnie staruszek zaczyna mówić po polsku, to babcia na niego złości się. Mów po swojemu. Oni rozumieją. Chyba już wzięli nas za swoich. Po polsku, mówi po swojemu. Zrozumiałe, że tu ludzie bogaci żyją. Wioski trochę inaczej wyglądają, чим на моїм Подлєсі, бо якби така структура вёски, що одна вулиця. Tutaj ludzie są bogatsi. Wsie wyglądają inaczej. Jest jedna wielka ulica i domy. Myśmy mieli dużo ulic i czasami mi się nudzi, bo nie mogę przejść się po wsi różnymi ulicami i rozmawiać z ludźmi. Все так далековато, нічого не видать. Тільки, може, таких вісок, як на Полесі. А так, будинки тут є подобні, тільки відреставровані. Так, будинки, все те саме подобне. Я бачу, що все простіше, ведете, я там... Машину переоформляв там на себе, там ніяких проблем не було у нас. Бідзе, що є ствадфі. На спокійні зареєструвалим авто. Похрестіться. Ось тут все так хуче. На Білорусі то зайво би мій цілий день. Без жодних проблем записалися ми діти до школи. Са задоволені. Там для дітей робити. Нічого, все нормально. У адаптації до польської речаїсності мені особисто допомогло. В пристосуванні себе до польських реаліїв особисто помогло мені здання, яке услышала, коли родила дитину. Було то для мене трудне, бо не мала тоді часу на багато речей. Праці домові і то, о чим мріяла. То здання бджмяло. Поки що так. Коли виповняла внесок, сиділа і плакала, бо не розуміла, що мала там написати. Тоді помислила, поки що так. A potem będzie łatwiej. Pierwszych wniosków długo nie mogłam wypełnić. Trwało to nawet 4 dni, bo brakowało mi odporności na stres. Teraz robię to szybciej. Na przykład wysłanie dzieci do szkoły było bardzo łatwe. Nie trzeba było gdzieś jeździć, zbierać zaświadczeń, żeby dziecko przyjęto do szkoły. Tutaj zapisanie do szkoły oznaczało dosłownie przyjście i zapisanie dzieci. Widzę, że na posesji przed domem stoją ule kłodowe. Jestem zaintrygowany, czy są zasiedlone przez pszczoły. Pytam Marka, czy to też jest jego rzemiosło. Nie, to prosto sprawa dla duszy, prosto ja zajmował się tym. Chciałem się jakiś kawałeczek swojego życia z Polesia przywieźć сюди. To sprawa duszy. Zajmowałem się tym na Białorusi. Chciałem tu przywieźć kawałek swojego życia z Polesia. Taka 200 wuliков zrobić w poleskich, postawić na drzewach. Marzę o tym, aby zrobić 200 uli poleskich oraz umieścić je na drzewach, aby stały się naturalnym elementem krajobrazu. Aby wpisały się w kulturę Podlasia. Tak, a masz to tutaj, kto trochę to nie wiedzie. Chcę je ustawić w miejscach, po których chodzą ludzie, żeby to tutaj stało się codziennością. Wyglądali naturalnie w podlaskim kontekście. Popatrz, człowiek trochę popsuł przyrodę, bo wszystko robi dla siebie i nie myśli o tym, jak uchronić pszczoły przed szkodnikami. O, nadlatuje osa. A skąd masz takie zamiłowanie do bortnictwa? Czy to jakoś przyszło z rodziny? Na Polesiu mnóstwo ludzi angażowało się w bortnictwo. Na przykład mój dziadek, ale ojciec już nie. Jako dziecko biegałem po lesie. Widziałem, jak po miód wspinali się moi dziadkowie. Wśród uchodźców z Białorusi wyczuła się nostalgia za krajem. Wielu wciąż czeka na zmianę sytuacji politycznej. Wielu myśli o powrocie. Mark i Oksana zaczynają jednak powoli urządzać się w Polsce. Bardzo chcę mieszkać we własnym domu, w pięknej przestrzeni, którą wymyślasz i tworzysz wraz z mężem. Chcę organizować spotkania dla dziewczyn, żebyśmy mogły razem napić się kawy i zjeść ciasto. Pić razem kawę z pirogami. Czego chcieć więcej, kiedy wieczorem możesz przyjść do przyjaciółki na herbatę? To wielkie marzenie, bo tego bardzo brakuje, a na Białorusi było zawsze. Miałam wolny wieczór i szłam do koleżanki na herbatę. Z początku jakby думали, no... Kiedy tam Białoruś można będzie wrócić, nie wiadomo. Początkowo liczyliśmy na powrót na Białoruś, czekaliśmy. To bardzo trudne i zdaliśmy sobie sprawę, że musimy zacząć nowe życie, możliwie najbardziej podobne do tego na Białorusi. Po prostu nie możemy żyć bez wsi, bez drewnianego domu, bez rozmów z ludźmi. I zdecydowaliśmy, że powinniśmy kupić coś na Podlasiu. No ale wszystko otrzymało się. Trzymamy kciuki za to, by wymarzone ule znalazły się na poleskich drzewach. To był reportaż W pogoni za marzeniami Jurasia Lichtarowicza. A na kolejny reportaż w imieniu Anny Dudzińskiej zapraszamy do audycji popołudniowej jutro o tej samej porze. Za 6 minut 19.